αυτό το μοναχικό απόγευμα περνά, δεν σε βρίσκω. Σε άλλη εποχή σ' αγκάλιαζα κοντά στο πάρκο. Τα χέρια σου πλεγμένα με τα δικά μου σε οδηγούσα. Μέσα από γειτονιές βουβές σε σύγκρουση. Κοντά σε καίμπα καλυμμένα με βρία ή εξαφανισμένη. Δροσιά πλημμυρίζει τις φλεφαρίδες μου, το φθινόπωρο πεθαίνει. Και κάτω από τα βήματα μου τα πεσμένα φύλλα τρίζουν με την νοσταλγία. Η ζήλια σου το πλωστάσιο των θλίψων μου. Οι εκνευρισμοί σου η πιο αόριστη απουσία. Τόσες μέρες αγάπης που απομακρύνονται. Ελικονίες ενός δάσους καμένου σε στάχτη. Πρόσφατος κόσμος ενάντια στην αγάπη μου σταθερή. Κατορθώματα που έκλεψαν τους χτύπους μας τρυφερούς. Ποτέ δεν θα μάθεις τη δυστυχία που ξεκίνησα. Ποθητής σε τόσα καλλιεργημένα χωράφια. Πόσο αγαπημένη ξένη και ποθητή με περικυκλώνεις εδώ χθες. Τώρα αβέβαιη στο Σανχίλ, πόλη των Βάλτων, το πιο κρύο απ' όλα τα τοπία. Άνθρωποι ανυπεράσπιστοι, συνοστισμένοι, επιθετικοί. Η εικόνα από όλες οι εικόνες επιστρέφουν. Τα φιλιά μας τέλειωσαν στους υπονόμους. Στο μουρμούρισμα κοντινών φτερών. Μας φήμωσαν, μας πέταξαν με το πρόσωπο κάτω. Φτιάξαμε την ιστορία τους. Τις πλεκτάνες τους. Το τελευταίο λίπος πριν την εξέγερσή τους. Κι εσύ ήσουν εκεί αποσβολωμένη ήσουν. Τόσες μέρες αγάπης που απομακρύνονται.